välkommen till Frihetskanalen. Frihetens röst i det digitala ljudflödet. Detta sjätte avsnitt består av två intervjuer. Dels med bloggaren Willy Fowler i London och dels med tankesmedjan Kaptus VD Nima Sanlandai. Det är ju inte helt ovanligt att man har kulturdebatt där man diskuterar hur kultur kan stimuleras på olika sätt. Och det Nima och jag gör är att diskutera opinionsbildning utifrån denna analyspunkt. Hur kan opinionsbildning i liberal riktning stimuleras och varför ligger vi efter i opinionsbildningen på denna vad ska jag säga, borgerliga och konservativa sida. Vi tar då upp både klimatet i Sverige, i Europa och i USA, och det kan vi göra därför att Nima har studerat dels i Kalifornien och framförallt på Cambridge i England. Det blir en intressant liten genomgång. Men först är det alltså ett samtal här med bloggaren Willy Fowler. Varsågoda. Jo, Willy Fowler, den här diskussionen som har varit nu de senaste månaderna och där en del, vad ska man kalla det, libertarianska och objektivistiska bloggar har reagerat mot det jag har skrivit är ju rätt intressant. En intressant diskussion som jag gärna skulle vilja fortsätta. Och grunden till det är ju Irakkriget och det här med att sprida frihet globalt och till andra länder och där då de här libertarianerna och objektivisterna vänder sig emot det. Därför att man menar det att det finns ingen skyldighet att verka för frihet utanför Sveriges gränser. Och jag har inte förstått, jag förstår inte den tanken överhuvudtaget. För mig är friheten universell värdering och den ska man verka för överallt och alltid. Vad är det för invändningar de har egentligen? Jag tror en av de stora invändningarna är just det här med begränsandet av ansvar. Till exempel så kan man säga att om man nu ska verka för frihet i andra länder långt bort så blir det lätt så att vart ska man dra gränsen? Om man börjar till exempel i Irak, ska man då gå vidare till Iran, Burma, Kina och så vidare och så vidare. Det blir liksom det blir en form av orealistiskt omfång på det hela som är omöjligt att uppnå. Jo, alltså det, naturligtvis kan man inte uppnå frihet på en dag. Det är lite mycket begärt. Men på samma sätt som vi verkar för ökad frihet i Sverige då, genom sänkta skatter och mindre lagar och förordningar. Man ger ju inte upp den kampen bara därför att man inte kan uppnå en nattväktarstat på en dag. Alltså det blir ju lite så att om man ska verka för frihet i andra länder att då blir ju det egna folkets frihet måste ju då inskränkas i och med att de måste finansiera det här på något sätt då via höjda skatter i och med att krigsföring är trots allt en rätt dyr sysselsättning. Det kostar på. Och det är just den gränsdragningen i den libertarianska filosofiska ställningstagandet tycker man att det finns en gräns att nationalstaten har bara en skyldighet att försvara det egna folket framför allt. I och med att det leder då till en ofrihet om man ska börja försvara andra människor på andra ställen. Jo, just det. Någon skrev ju där att om man frivilligt samlar in pengar till en armé så att säga, då skulle man anse det vara okej. Det stämmer nog. Det kan ju låta lite småstolligt, men ska man dra saker till sin filosofiska och principiella spets så blir det ju ofta lite småstolligt. Men det är just det här frågan om tvång gentemot valfrihet som är själva nyckeln i det ställningstagandet. Precis, men problemet för mig blir ju då att då gör man ju bara frihet till en sak för sig själv. för den individ man själv är. Det är bara min frihet som är intressant. Andra människors frihet har inget värde i den här diskussionen. Eller hur blir det? Ja, det handlar väl inte egentligen om att man inte tycker att andra människors frihet har något värde, utan det är snarare en gränsdragning där om att jag kan erkänna andra människors frihet, men jag har ingen skyldighet att skydda någon på andra sidan jorden, lika lite som jag har någon slags moralisk skyldighet att gå till grunden med om mina Nike-skor som jag köpte häromdagen, om de är tillverkade av en barnarbetare eller inte. Nej, det ligger ju någonting i det. Men hur kommer det sig att man försvarar just då de svenska nationalgränserna? Varför? För det var så jag började nysta i det här. Det var just det att när jag körde den här debatten, så var det just det att man sa det att Sverige har ingen skyldighet och vi i Sverige ska inte behöva göra detta. Alltså, för mig blir det liksom väldigt bakvänt att de här som kallar sig liberaler då, klassiska liberaler, de helt plötsligt sätter väldigt, väldigt stort värde vid nationalgränserna, de geografiska nationalgränserna, som ju är politiskt konstruerade. Det ligger nog någonting i det, men trots allt så är det ju de gränserna man har att leva med i dagsläget, så det är väl kanske en anpassning till hur kartan ser ut, bokstavligt talat. Just det. Precis, ja, men det är ju då, det till ytterligare en liten kullerbytta, för här plötsligt så blir då nyliberaler pragmatiker, vilket jag aldrig varit med om förut, utan då har det just varit hårda filosofiska principer som har varit vägledande, men här helt plötsligt, här blir det en pragmatisk gräns som man lutar sig på. Ja, fast man får nog dra skillnaden på vad ska man säga, principiell och pragmatisk, vet jag inte om jag skulle säga. Det är väl snarare en realistisk gränsdragning, ungefär som, vad skulle jag säga. Det är väl rätt realistiskt att inte försöka flaxa med armarna för att flyga om man vet att man inte kommer att lyfta från marken ändå. Nej, precis. Men då är man ju tillbaka i det där med att varför är man då överhuvudtaget intresserad av en polisdiskussion? För att nattväktarstaten är ju väldigt långt borta, inte minst i Sverige där vi har mycket politiska styrmedel. Och en nattväktarstat, det är ju lite grann samma sak. Det är en princip som man verkar för, men den är inte särskilt realistisk, inte under våra livstider i alla fall. Men ändå är det ju det man talar för. Ja, fast det finns ju som sagt, det är ju en gränsdragning där i och med att man måste se till i första hand att, om man säger det, ändamålen helgar inte medlen. Det blir så att säga, min frihet ska inte inskränkas för att befria någon annan på ett annat ställe. Det om man säger, det är väl kanske där som libertarianer generellt sett är relativt hårda i sin gränsdragning, att ändamålen aldrig helgar medlen, så att säga. Ja, just det. Man verkar för en utveckling i rätt riktning, det vill säga sänkta skatter i den nation där man råkar vara, så att säga. Det är det som är det viktiga. Ja, nu kan inte jag tala för alla, men det är ju generellt sett enklast att verka för förändring i sitt eget närsamhälle. Man kanske till och med skulle kunna se att, ska man se på det realistiskt, så är det nog enklast att försöka påverka dem i sin direkta omgivning snarare än till och med på en nationell nivå. Mm. Jo, för det är ju därför om man flyttar över sig till Amerika, så är det ju Ron Paul är en utav de republikanska presidentkandidaterna, inte särskilt trolig om man säger så, men han är ju libertarian och kongressledamot, och han är ju också emot all amerikansk inblandning och vill dra hem alla trupper från alla håll i världen tillbaks till USA och stänga gränserna, så som man gjorde under 1930-talet. Och om alla fria länder gör på det sättet så uppstår ju en oerhörd expansionsmöjlighet för diktaturer som Ryssland och Kina. De skulle ju genast kunna svälja alla de länder som inte har en tillräckligt stor försvarsapparat i ryggen och som har litat på västvärlden. Och det skulle ju innebära att man flyttar fram ofrihetens positioner. Men det bryr man sig inte om, verkar det som. Nu är väl inte jag kanske helt övertygad om att just så vore fallet. Visst, man kan väl se på vissa håll, det är väl rätt sannolikt att till exempel Kina skulle börja rikta blickarna mot Taiwan på ett mer allvarligt sätt om inte de andra stormakterna fanns med i bilden. Men jag är personligen inte helt övertygad om att det skulle bli en sån massiv expansion. Jag tror snarare att till exempel handel och annat utbyte skulle fylla ut det vakuum som militära trupper skulle lämna efter sig. Ja, men Iran skulle då snart ha kärnvapen och utplåna Israel från kartan och sen är ju dominoeffekten igång. Alltså det blir ju en oerhörd förflyttning från de här mjuka medlen som är diplomati och handel till de hårda medlen. Och de hårda medlen är ju militärmakt och kärnvapen och de brukar ju övertrumfa handel och annat. Ju. Ja, det stämmer nog, men det finns ju fortfarande ett mandat för nationalstaterna att skydda sina egna medborgare. Om vi säger till exempel att Iran skulle börja rikta blickarna mot Israel, så har ju Israel till exempel full rätt att göra vad de behöver göra för att skydda sig i den regionen. Men, ja, precis, men de får ingen hjälp av någon annan. Om Ron Paul blir amerikansk president så säger han ju: sköt er själva, vi struntar er. Det är ju hans budskap. Liksom. Vi riktar bara blickarna inåt vårt eget land och sänka skatterna i varje respektive land. Vad som händer i andra håll, det bryr man sig inte om. Ja, det amerikanska perspektivet som Ron Paul har är ju kanske ett något extremt fall, i och med att USA trots allt har en rätt skyddad position rent geografiskt, om vi säger. De har inga fiender vare sig norr eller söder. De har stort med vatten till både öst och väst, så där kan man väl vara något avskärmad från konsekvenserna på andra håll på jorden. Personligen ska jag väl säga att jag svajar lite fram och tillbaka. Jag håller kanske inte den riktigt libertarianska hårda linjen personligen, utan det är någonting som jag personligen har vacklat lite fram och tillbaka över tiden här. Ja, jo nej, men det är ju svåra avvägningar det naturligtvis, men jag är väldigt engagerad i det här för det jag ser i den här argumentationen, det är ju 1930-talet. Alltså det är väldigt, väldigt likt Neville Chamberlain. Han var ju affärsman, kom från en släkt som var engagerad i handel. Och en viktig orsak till att han blundade för vad som hände på Europa, i kontinentaleuropa då, det var just det att ett krig för Storbritannien skulle skada affärsförbindelserna. Och därför var det bättre att försöka göra upp med Hitler och Münchenavtal och så vidare. Att det är bättre att göra det. Och på den amerikanska sidan så var det ju, ja, inte minst Joseph Kennedy då, en talesman för att krig är skadligt för affärerna och därför är det bättre att USA isolerar sig och anpassar sig till att Hitler får en stort inflytande i världspolitiken. Det är väldigt likt det, tycker jag, och det gör mig oerhört jag vet inte vad man ska säga, irriterad att man inte ser vilka konsekvenser ett visst handlingsmönster får. Ja, man ska väl se det lite grann också som så att man måste göra skillnad på vad som är verkliga hot och fiktiva hot, till exempel. Om vi tar 30-talet och framöver, så utgjorde Hitler ett reellt hot där det var rätt att ingripa på med en bred koalition. Däremot så kanske, om vi tar till exempel lite senare, Franco och Spanien som ju var en fasciststat, var ju däremot inte något större hot mot resten av Europa och fick ju hållas under en lång tid ända fram tills Spanien demokratiserades. Ja, Franco dog, ja, precis. Jo, nej, men det är ju det. Det är ju alltid i storpolitiken här, så är det ju alltid vilka intressen man har och hur mycket det kostar att verka för dem. Och som sagt, Spanien utgjorde inget sånt hot. Gränsdragning här, liksom, när blir det befogat att agera till skydd för friheten i andra länder? Jag tror ju att det där är, som du säger, det är väldigt, väldigt, väldigt stora gråzoner. Med facit i hand kanske man ska säga att Irak utgjorde kanske inget direkt hot mot sin omvärld. Den regimen var redan så omskuren, så den utgjorde inget hot mot sin omgivning. Däremot dagens Iran, så får man väl kanske säga att de börjar väl skramla lite på ett lite oroväckande sätt. Som är facit i hand kanske jag hade önskat att USA hade hållit krutet torrt ett tag till och avvaktat och sett hur det var i Iran istället. Mm. Jo, nej, men det är ju alltid såna här bedömningar som är svåra, som sagt. Men om man tar till exempel Condoleezza Rice, höll ett linjetal i utrikespolitiken i New York i somras, och där hon sa då att den amerikanska utrikespolitiken bygger på moraliska värderingar och inte bara då intressen. Och hon skrev att det är av dessa skäl, alltså värderingsskäl, som Amerika alltid har och alltid kommer att vara en revolutionär kraft, inte en kraft för status quo. Och revolutionär menar hon ju då är just att sprida frihet och mänskliga rättigheter. Och jag delar ju den uppfattningen. Alltså, jag tycker att frihet ska spridas i världen och tycker att fler människor ska få känna av denna känsla och denna möjlighet att kunna styra sitt eget liv på ett större sätt. Men hur den libertarianska tanken, den har inte det här globala perspektivet? Jag tror det faller lite grann på sin omöjlighet, som vi sa inledningsvis, att det är önskvärt att sprida frihet på andra håll, men inte till priset av att amerikanska friheter inskränks, till exempel i form av yttrandefrihet, övervakning, högre beskattning, inskränkt rättssäkerhet och så vidare. Mm. Man startar just i inrikespolitiken, så att säga, och det är där friheten i första hand ska upprätthållas, ja. Ja, det kan man väl säga, att det är liksom första prioriteten för nationalstaten är att upprätthålla det egna folkets friheter. Den här diskussionen om var frihetskampens gräns går någonstans tycker jag är vår tids viktigaste fråga. Och jag har respekt för de libertarianer och objektivister och så som i somras använde väldigt hårda ord i sina omdömen om min frihetstolkning. Därför har det varit roligt att kunna diskutera med Ville här, som delar deras kritik, men kan föra en sansad diskussion om det. För att i botten här så handlar det ju om att olika frihetsprinciper står emot varandra. Och då blir frågan, vilken frihet kommer först och hur relateras de viktigaste frihetsbegreppen till de andra? Och här blir det ju uppenbart att vi gör olika bedömningar. Jag ser världsutvecklingen med mörkare ögon än vad många andra gör. Och därför sätter jag utrikespolitiken och de utrikespolitiska hoten som viktigare att göra någonting åt, och att friheten i de här länderna där fundamentalismen gror och växer, friheten där blir då en viktigare aspekt för mig än vad de blir för människor som inte anser att hoten är särskilt allvarliga. Men samtidigt så finns det ju här också någon annan aspekt när det gäller globaliseringen som jag vill nysta vidare i. Och det är just det att det hör man ju på Ville här också, att man sätter nationalstaten väldigt hårt i centrum och man ser omvärlden som någonting i en andrahands fråga. Och det är ju väldigt tydligt i den här republikanska presidentkandidaten Ron Pauls agerande. Han vill egentligen låsa in USA och slänga bort nyckeln till resten av världen, så att säga. Vi skippar den. Det är liksom hans bedömning. Och jag kan inte dela den. Alltså, i den meningen är jag en internationalist och anser att vi har en jord som vi lever på, att mänskligheten med teknikutvecklingen kommer varandra allt närmare. Vi kan inte längre isolera oss från varandra. De olika kulturerna i världen kommer att tränga sig på varandra. Och då blir frågan vilka kulturella traditioner, vilka kulturella erfarenheter kommer att bli världsledande i framtiden. Och då menar jag, då är det helt avgörande att det är västvärldens värderingar som är unika, som inte finns någon annanstans än i Europa och i Nordamerika. Och det är att individen är en okränkbar enhet. Individens frihet står i centrum och får inte kränkas. Det är grunden för västerlandet. Och att vetenskapen, den här upplysningstraditionen, vetenskapen att söka sanningen är grunden för den tekniska utvecklingen. Detta finns inte i någon annan del av världen. Dessa traditioner som västerlandet har kommit mycket längre i en någon annan del av världen. Dessa värden måste försvaras mot alla andra kulturer som jag anser har inte kommit lika långt och som har mycket att lära sig av oss, och de får väldigt mycket av oss nu genom internet och tekniken här. Så ger västvärlden bort hundratals år av kunskap, samlad kunskap och erfarenhet gratis till övriga världen. Det tycker jag är helt okej. Det är helt rimligt att göra det. Men det är dessa grundläggande värden om individuell frihet som måste gälla på den globala nivån. Men detta anser ju andra företrädare för andra kulturer inte ska ske. Och främst av dem står ju då de islamistiska fundamentalisterna som anser att västvärlden ska krossas. Individen är ingen helig sak, utan det är Allah och det är sharia-lagar där individen ska underordna sig kollektivet som är utgångspunkten för deras kulturella syn. Och den är fel. Den har inget berättigande i vår tid utifrån de västerländska värderingarna, och därför så ska de bekämpas. Islam är okej så länge man de troende tror på islam på den privata sidan och inte gör anspråk på att islam och religionen ska domdera över politiken. Men för dessa libertarianer och en del andra kulturradikala så finns inte detta globala perspektiv med i bilden, utan man har utgår från sin egen position och sin egen frihet, och det är den som ska skyddas. Allting annat är sekundärt. Men jag menar ju att om vi inte håller ögonen öppna på den globala utvecklingen så kommer det även denna individuella frihet även i Sverige att utsättas för hot i framtiden. Och ju längre vi väntar, ju värre kan de här utmaningarna bli. Men som sagt, det är en spännande diskussion som här har inletts med många nya brytningspunkter. Den kommer säkert att fortsätta. Men nu är det dags att gå över till dagens andra intervju med Nima Sanindaj från Kaptus. Jag tror nog man förenklat kan säga att tankesmedjorna uppstod till stor del i USA som en reaktion på att akademiker som inte var socialister utan som var mer marknadsliberala inte kände att de hade en plats i universitetsvärlden, eftersom det var så kraftig dominans av socialism framförallt under 60-talet och 50-, 60-, 70-talet. Om vi ser på USA under 50-, 60-talet måste vi komma ihåg att Debattklimatet i USA var extremt vänstervinklat. Även om man givetvis aldrig kom så långt som att man socialiserade amerikansk ekonomi, så var det ändå så här att media, populärkultur och universiteten var väldigt starkt dominerade av vänstern. Vi hade de högsta marginalskatterna i slutet av 60-talet var ju nära 90% i USA. Även i USA var de det? Ja, ja visst. Ja. Det var en följd av Franklin Roosevelts New Deal och sen Johnsons, vad kallar han det, Great Society. Ja, just det. Det var en del av förstås, Vietnamkriget var ju väldigt viktigt. Åtminstone om vi inte skatterna förstås, men om vi ser på vänstervågen. För att jag tror det var en opinionsundersökning i början av 70-talet vid 12 stora amerikanska universitet som visade nästan hälften av eleverna stödde tanken på att socialisera basindustrin i landet. Så bland universitetsvärlden i USA, bland studenterna, så fanns radikala socialistiska idéer hade fått fäste vid den här tiden. Och man kan ju säga som så här, institutioner är ju oerhört viktiga för opinionsbildningen. Om LO inte gav hjälp motsvarande en halv miljard eller 750 miljoner eller kunde det här till socialdemokratin inför varje val, så skulle svensk politik vara mycket annorlunda. Om man inte hade opinionsbildande organisationer på vänster eller höger tanten, så ger det på lång sikt effekt. Och det som, vad jag menar är, vad fallet i USA var ju att det var inte möjligt att bekämpa de här idéerna utan att först bygga upp och finansiera nya organisationer. Ja. Men väldigt kort kan man säga att man bildade ett antal stora tankesmedjor, Heritage Foundation till exempel. Och man förbättrade finansieringen av andra tankesmedier som redan fanns, som American Enterprise Institute, Hoover Foundation. Och Brookings var en tankesmedja som bildades innan 20-talet tror jag. Och Brookings gick ifrån att vara mittenorienterad till att bli marknadsliberalt. Så att man gjorde en väldigt stor kraftsamling. Men varför är det alltid lite trögare på den högre halvan av politiken när det gäller sånt här? Ja, hur kommer det sig att människor som är höger aldrig demonstrerar? På sätt och vis kan man säga att vänstern har, de har ju mycket mer trogna, alltså vänsterns ideologier, för det handlar om olika ideologier, brukar ofta attrahera människor som hängiver sig åt den här ideologin. Och som är villiga att lägga ner tid och energi och i viss mån riskera sina egna karriärer för att förmedla vänsterns budskap. Oavsett om man gör det i media. Jag tror att många människor ger sig in i media, människor som är vänstern, för att påverka opinionen. Människor som är höger är ofta mycket mer, ja, de bryr sig helt enkelt inte lika mycket om sin ideologi. De kämpar inte för den. Men man lever efter den i sitt eget liv, men man har inget behov av att packa på alla andra den, eller? Ja, det kan man säga. Men den här frågan är väldigt svår att studera. Man skulle kunna säga hur mycket som helst, men det är väldigt svårt att konkretisera. Vad man däremot kan konkretisera är att om det vore så att de grupper i samhället som har intressen av en fri ekonomi, företagen, och egentligen den stora massan av inkomsttagarna mobiliserade sig och ekonomiskt stödde en marknadsliberal opinionsbildning, då hade ju debattklimatet sett radikalt annorlunda ut. Det här är förstås väldigt svårt att säga, men vi har en situation i princip alla västländer där vänstern ändå har dominerar universitetsvärlden, där de dominerar media, där de dominerar populärkulturen. Och om vi bara skulle få jämn planhalva inom de här olika arenorna, så är det väldigt rimligt att tro att man skulle radikalt förändra politiken. Ja. Och det handlar väldigt mycket om just finansiering, och det som det handlar om är just, skulle jag säga, att företagen är ganska dåliga på att finansiera marknadsliberal opinionsbildning jämfört med exempelvis fackföreningarna. Men även givetvis det här med att inom högern måste man ha mycket mer organiserad opinionsbildning, givet att vänstern har många, många fler anhängare som är villiga att ja, på sin deltid gå in i någon NGO och opinionsbilda för vänster. Du har ju studerat både i Cambridge i Storbritannien och nu har du varit över i Kalifornien i USA. Är vänstervridningen lika stor på alla de här tre ställena? Där? Hur upplever du det? Vänstervridningen är ju oerhört mycket större bland amerikanska universitet. Den är större där? Ja, herregud. Så här är det. Man kan i korthet säga att det stora problemet som högern har i USA är att i de allra flesta länder så identifierar sig välutbildade människor ändå mer med högern än med vänster. Men i USA så är det så här, kulturellt så har man stämplat högermänniskor som liksom outbildade rednecks. Ja, det är inget ovanligt att säga. Men det är hela svängen då? Che Guevara är en gud och allt det där då, eller? Nej, jag vet inte om de är... De är mer överklassvänster. Så här är det. Det finns ju givetvis organisationer som företräder företagen och som bedriver opinionsbildning för bra förutsättningar för företagsamhet, vilket då oftast är en fri ekonomi. Och som även i många länder lite grann åtminstone ger sig in i en ideologisk debatt kopplat till detta. Så det finns ju krafter. Det är inte en väldigt dålig mobilisering av resurser från företagens sida till marknadsliberal opinionsbildning. Och den här undersökningen från 89 i USA indikerar ju att de 250 rikaste företagen i landet i huvudsak har pengar till vänsterorganisationer. Vilket jag tror förmodligen beror på att du har NGOs som går och i princip bråkar lite med dem. Det här är väldigt vanligt att NGOs går och bråkar med företag, säger att ni tar inte ett socialt ansvar. Företagen säger, vi orkar inte med det här, här får ni lite pengar, lämna oss till fred. Mm. Man ger dem lite skuldkänslor. Och sen lovar man dem att ni får bra PR om ni ger oss pengar. Det verkar som om det är att hota företagen som ger pengar. Men det ligger ju liksom inte i liberala och konservativas världsbild att man ska hota sig till pengar. Men det som i Sverige man borde göra, de borgerliga borde göra ett mer omfattande jobb med att ta bort finansieringen av offentlig opinionsbildning. Mm. Ja, de här 2 miljarderna som går till offentlig opinionsbildning borde man i stor del lägga ned. För att det är ju inte heller så att det finns ett stort... Den vanliga svensken har ju inte ett stort intresse av att offentliga institutioner och myndigheter satsar på opinionsbildning. Om man skulle ta bort det här skulle folk knappt märka det. Ja, det är ju mycket diskussioner om kulturdebatten och hur kulturen ser ut i samhället. Men jag tycker att det borde vara mer av den här diskussionen som Nima och jag här nu förde, alltså om opinionsbildningen och dess roll och orsakssamband. Jag hoppas att det kan bli mer av det längre fram. Men nu är det dags för den sista punkten i Frihetsjournalen. Det blir några notiser från Djungeltelegrafen. I söndags framträdde den demokratiska presidentkandidaten Barack Obama i en kyrka i Chicago där han uppmanade besökarna att hjälpa honom bli ett instrument för Gud för att skapa ett kungarike på jorden. Detta framträdande har gjort att medierna har granskat Barack Obamas kyrkliga tillhörighet lite noggrannare och då funnit att han är medlem i pastor Jeremiah Wright's Trinity United Church of Christ i Chicago. Denne pastor Wright menar att USA grundades på rasism och att det fortfarande är det som driver landet. Han påstår också att USA importerar droger och exporterar vapen och tränar professionella mördare. Han menar att landet bygger på vit överhöghet och de svartas underkastelse. Vårt land bryr sig inte om mänskligt liv om ändamålen helgar medlen, säger pastorn. I en kommentar förklarar presidentkandidaten Obama att han inte är överens med pastor Wright i alla frågor. Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad ville besöka Ground Zero på Manhattan när han besökte New York nyligen. Detta besök avstyrdes dock, och när han intervjuades i iransk TV häromdagen så förklarade han varför han ville göra detta besök. Han sa att han inte vill att USA om sådär 20 år framåt i tiden ska kunna göra samma falska anklagelser om 11 september som man gör om förintelsen. I söndagens debatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledaren Mona Sahlin så lovade Sahlin att i god tid före nästa val lämna besked om hur vänsteralternativet till regeringsbildning kommer att se ut. I Svenska Dagbladet skriver P.J. Anders Linder: ja, hur var det nu partisekreteraren Ingela Thalén sa? Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för. Ja, det där sista är en av mina favoriter i svensk politisk retorik. Ingela Thalén var ju ett stjärnskott som visade sig vara inte stolpskott, men som hade svårt med den politiska hetluften på riksnivå. Jag tar meningen en gång till, jag tycker den är så bra. Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för. Med detta så är Frihetsjournalen för den här veckan avslutad, och jag tackar för att du har lyssnat.